साथ एक दूजे पे मरने वाले नहीं किसी से डरने वाले प्यार मोहब्बत करने वाले हम तीनी एक साथ हैं We are together जैसा लैला से फरहाद भी देखो बधा प्यार की डोरी से जाने सब संसार आओ कर ले प्यार We are together Love is forever एक दूजे पे मरने वाले नहीं किसी से डरने वाले प्यार मोहब्बत करने वाले हम प्रेमी एक साथ खेला शम्मा